www.attableeg.com, the reviver of Iman. وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأتباعه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. صدق الله العظيم. لا إله إلا جس آیت کی میں نے تلاوت کی ہے اس میں اولیاء اللہ کا ذکر ہے، اور اولیاء اللہ کی خاص علامت بھی بیان فرمائی ہے. ہمارے حضرت شاہ رسول اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس آیت پہ بہت کلام فرماتے تھے. بعض پھر گھنٹوں یہ کتاب تو نہیں تھی، دوسری کتاب کوئی تھی مجھے یاد نہیں آ رہا، سناتے ہی چلے جاتے تھے، بہت دیکھا. اور فرماتے تھے کہ دیکھو، ہر شخص اپنے اولیاء کی پہچان کراتا ہے اپنے بچوں کو کہ یہ ہمارے لوگ دوست ہیں، اپنے دوستوں کی دیکھو یہ دوست ہے، ان کا خیال رکھنا، اور دشمنوں سے بھی آگاہ کرتے ہیں کہ دیکھو ان سے پر حذر رہنا، ڈرتے رہنا، یہ ہمارے دوست ہیں، یہ ہمارے دشمن. بہت خاص مضمون ہوگا تھا، تعجب میں نے اب تک کبھی بیان نہیں کیا، کبھی سنایا ہوگا، آج مجھے یاد آیا. بہت اس پر کلام کرتے تھے کہ اولیاء اللہ کی شناخت کو تمہارے اوپر نہیں چھوڑا ہے، خود وہ شناخت کرا کے گئے نبی قرآن اللہ تعالیٰ نے کہا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وقالوا یتقون. بس اتنی ہی ہے پوری اولیاء کی شناخت. ترجمہ کر دیتا ہوں، آگاہ ہو جاؤ اولیاء اللہ کون ہے، جن پر خوف نہیں ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے. پہلے جزا سنا دیا، یہ اس وقت کا نقطہ ہے، پہلے جزا سنا دیا کہ اولیاء اللہ کون ہے جن کو خود نہ غم نہیں ہوگا. اب اس میں ہے بہت بات ہے کہ اس وقت نہیں ہوگا، وہاں نہیں ہوگا، خیر جو آئے گا سنا ہوگا. وہ کون لوگ ہیں؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو ایمان لائے اور تقوی اختیار کیا، یہی اولیاء کی پہچان. مسی عالم نے بڑا اچھا لکھا، کہا کہ اس زمانے میں یکون الرجل ولیاً وإن کان فاسقاً وإن کان ملحداً. کہیں عرب عالم لکھتا ہے یہ مسی، اس زمانے میں ولی وہ لوگ ہیں جو با ایمان بھی نہیں ہے، با تقویٰ بھی نہیں ہے، ایسے ولی ہو گئے. خدا تو یہ کہہ رہا ہے ولی یہاں جو ایمان والے ہوں اور تقویٰ والے ہوں، اور ان لوگوں کی تحقیق یہ ہے کہ چاہے کچھ بھی ہو، بلکہ حضرت کے قول کے مطابق ننگا دھرنگا ہو وہ بھی ولی ہے. بہت کہتے تھے، بہت سکون تک لیا. یہ لوگ جو سن رہے فرماتے تھے آپ لوگ میں نہیں مخاطب کرنے اختیار رکھتا، یہ جو ہے نا یہ سب سنتے ہیں اور نیچے جا کے کسی اوگھر کے متقید ہو جائیں گے، جو کپڑا بھی بدلے ہوئے کپڑا بھی جو ننگے دھرنگے، یہ کہتے تھے اپنے لوگ کہتے. میں نہیں کہہ رہا بھائی آپ لوگوں کو، لیکن حضرت کو حق تھا. یہ جو حضرات یہ سن رہے ہیں سب سن کے جب نیچے اترے کوٹھے پر رہتے، نیچے اتریں گے تو کسی ننگے دھرن کو سمجھیں گے سب سے بڑا ولی یہی ہے، ایسے لوگ ہیں. یہ بہت پوری بات ہی پکڑتے تھے. خدا تو یہ کہہ رہا ہے ولی کون ہوں گے، جو ایمان والے ہیں، تقوی والے ہیں، ان کے لیے وعدہ بھی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے جو کچھ فرمایا اس کو سب کو نظر انداز کر کے اپنی من گھڑت چیز سے بنایا اور اسی کو ولی ٹھہرا دیا. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو ایمان لایا تقوی اختیار کرتا ہے. معلوم ہوا کہ ایمان تو شرط اول ہے. میں رمضان میں بیان کرتا ہوں، ایسا کوئی كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. تم پر روزہ پھڑ گیا تاکہ تم متقی ہو جاؤ. مومن تو ہو ہی, رمضان ہم نے اسے بھیجا ہے کہ متقی ہو جاؤ. اب متقی ہو جاؤ گے تو اولیاء اللہ میں سے ہو جاؤ گے. تو میں کہتا ہوں کہ رمضان جو ہے اولیاء سات مہینہ ہے. اولیاء جو ایک کثر کیا ہے یہ تقویٰ کی. یا الذین آمنوا, اے ایمان والو, کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین لعلکم تتقون. ایمان تو ہے ہی ہے, اب رمضان آ گیا ہے, اس کو غنیمت سمجھو اور متقی ہو جاؤ, تاکہ متقی ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اولیاء ہو جائے. میں بیان کرتا ہوں, آپ رمضان کے بیان میں رہتے نہیں. کچھ مشکل نہیں مجھے, متقی ہو جائے. اللہ ہم سب کو متقی بنا دے. اتق اللہ, اللہ سے ڈرتے رہو. جب تقوا اتنی بڑی چیز ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوب ہی خوب تقوا کی فضیلت بیان کی ہے. اتق اللہ حیث ما کنت و اتبع السیئۃ الحسنۃ تمحها و خالق الناس بخلق حسن. جہاں کہیں بھی رہو اللہ سے ڈرتے رہو, جنگل میں رہو, بیابان میں رہو, جہاد پر رہو. ہم کو ضروری حدیث یاد آتی ہے جو جاتا ہوں کرنا, جانتے ہیں آپ. جہاں کہیں بھی رہو اللہ سے ڈرتے رہو. اتق اللہ حسب اللہ سے ڈرتے رہو. وہ اتب سید حسن تم ہو بل بنا بشریت, اگر کوئی گناہ ہو جائے توبہ کر لو, اس کے بعد کوئی نیکی کر لو, اس برائی کو نیکی مٹا دے گی. وہ اتب سید حسن تم ہو وہ خالق الناس بخلق حسن. لوگوں سے اچھا معاملہ کرو. کیا کیسے کیسے نبی نے سمجھایا ہے ہم. اللہ نے تو یہ کہا تقوا کر. اب تقوا کے اتنے حدیث ہیں مجھے اب کہا نہیں جا سکتا. جہاں کہیں بے رو اللہ سے ڈرا کرو. کتنے لوگ ڈرتے ہیں ہم سب لوگ کا. ابھی میں نے کھول کے دیکھا ہے, حضرت امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جب کسی مسئلے میں الجھتے تھے تو فوراً استغفار کرتے تھے, کھڑے ہو جاتے تھے نماز پڑھنے کے لیے, ذکر کرنے لگتے تھے کہ گناہ کی نحوست سے یہ مسئلہ مجھ پر کھل نہیں رہا ہے. امام حنیفہ ابھی دیکھا, یہی دیکھ کر کے رکھ دیا میں نے. تب کوئی مسئلے میں الجھا ہوتا تھا, نہیں سمجھ میں آتا تھا مسئلہ, کھڑے ہو جاتے تھے, استغفار کرتے تھے, یہ اللہ میرے گناہوں کی وجہ سے اس مسئلے کے حل کو پوشیدہ نہ کیے, روکیے نہیں, ابتدا کیا کھل گیا, کام ہو گیا کام. امام ہی پہ اتنا بڑا زاہد, اتنا بڑا متقی, یہ ڈرتا ہے, ڈرتے رہتے تھے. اتق اللہ و اتبع السیئۃ الحسنۃ تمحها و خالق الناس بخلق حسن. لوگوں سے اچھا معاملہ کرو. تقوا بھی کب ہوگا جبکہ اچھا معاملہ کرو. دونوں مل کر کے متقی ہو گئے. صرف خدا سے ڈرنا یہ متقی نہیں, بلکہ ان کے حقوق جو اپنے بھائیوں کے حقوق ہیں, لوگوں کے حقوق ہیں, ان کو بولا تب تم صحیح معنی میں متقی ہو گیا. اتق اللہ. میں نے کئی دفعہ حدیث سنائی, سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن اکثر ما یدخل الجنہ فقال تقوی اللہ و حسن الخلق. حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم سوال کیے گئے کہ کس چیز سے لوگ جنت میں جائیں گے, کون سا عمل ہوگا. فرمایا اللہ کا خوف, لوگوں کے ساتھ حسن خلق. قال ابن قیم, ابن قیم نے فرمایا کہ تقوی اللہ سے حقوق اللہ ادا ہوں گے اور حسن خلق سے مخلوق کے حقوق ادا ہوں گے. حسن خلق جامعیت, جو دونوں حقوق کو ادا کرے گا, اللہ کے حقوق کو بھی اور مخلوق کے حقوق کو, وہ شخص کامل ہے, صالح ہے اور صالحین جنت میں جائیں گے. یعنی اخری اعتبار سے سمجھیے کہ کیسا جامع دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے. سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن اکثر ما یدخل الجنہ وقال تقوی اللہ وحسن الخلق. کیسا فوراً جواب, ذرا بھی دیر نہیں, सब जरा गर्दन झुका ली देख ली सब सामने है नबी तर्जमान होता है तर्जमान इलाही होता है इस सबरी के तर्जमान होते हैं तो झगड़ा फसाद वहां कुछ नहीं अल्लाह ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो मनसब दिया था है कि मुतवज्जे हुए नहीं उसी मुनकशिफ हुई नहीं गया था भागलपुर की तरफ गया था वहां सिद्दीक साहब भी थे एक मस्जिद की बुनियाद रखने के लिए मौलाना ने यही कहा किसी ने पूछा सबसे उम्दा जगह कौन है सबसे बुरी जगह कौन है मुझे फौरन बोले नहीं मौलाना जी मैं हदीस है सब ले जाए कुछ देर बाद फरमाया कि हाँ भाई सबसे अच्छी जगह कौन है मस्जिद है अब सबसे बुरी जगह कौन है बाजार है वही है जब दरा गर्दन झुका दी देखती नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तर्जमान गैब तर्जमान गैब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे में हमारे रब के दरमियान हुजूरी बरज़ख वास्ता है उनको राजी करने की भी फिक्र रखनी चाहिए इत्तकिल्लाह सुभानहू अल्लाह से तकवा हाँ जहां आगे बेहद डरो वलायत के शराज में से क्या है ईमान ईमान लाना ईमान तो बुनियादी चीज है कितने पंडित वगैरह बहुत सी चीज नहीं खाते यहाँ के पंडित भी बहुत सी जो पंडित कुछ नहीं ईमान के बगैर कुछ नहीं है ईमान से क्या होती है सफाई भी आती है और पाकी भी आती है और दूसरे मजाहिब के लोग मुजाहदात करते हैं सफाई तो आती है कल में पाकी नहीं आती बाकी तो ईमान से आएगी यहाँ के बहुत से योगी जो है मुझे खुद बहुत बड़े आदमी ने कहा कि मौलाना मैंने एक आदमी से उससे जाके कहा उससे कि हमारा फरार माल लेके फरार नहीं भाग गया चोर उसे बिल्कुल बता दे देखो उस गली से हो जा रहा है मुझसे खुद हाजी से कुछ पसंद नहीं बताया इतना सफाई सफाई है एक बाकी नहीं एक योगी था दिल्ली में हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह बीमार होते थे कोई दौरा पड़ता था तो उसके अंदर खासियत थी मर्द को सर्व कर लेता था हजरत बेहोश थे हजरत निजामुद्दीन औलिया लेके चले लोग कहाँ लेके जा रहे हमको कि फरा शख्स के पास फरा जोगी है जोगी है ले जा रहे हैं कहा नहीं नहीं हमको वापस करो क्योंकि ये गुमराही का दरवाजा खुल जाएगा अगर मुझको तुम ले जाओगे वहां पर तो वो तो फिर मालूम कहां से कहां पहुंचेगा उसकी शोहरत हो जाए वापस हो गए फिर दूसरे मतलब कोई और दौरा कोई दौरा पर दोबारा फिर लेके चले लेके पहुंच गए उसके यहां अब मजबूर थे उसे सब किया आंख खुल गई कहा अच्छा बताओ ये तुमको मनसब कैसे मिला कहा हमारे उस्ताद ने कहा था हमारे गुरु ने कि अपने नफ्स के खिलाफ करना बस इतनी नसीहत उसने अपने नफ्स के खिलाफ करना तो नफ्स के खिलाफ मैं करता हूँ जो कहता उसके इतवा नहीं करता उसकी वजह से मुझे ये मनसब मिला है कि सब करता मैं कहा अच्छा बताओ तुम्हारा जी चाहता है कि मुसलमान हो जाओ कहा नहीं कहा उसमें दाखिल है कि नहीं ये भी नफ्स नहीं चाहता था सच्चा बोलते इस्लाम में दाखिल मजदूर का दाखिल हो गया फौरन शेख के कदमों पर गिर गया कहा वो जो कुछ था एक शोभा था ये हकीकत है कहा आप कहा हम उसमें यही बोलवा लिखते हैं उन मुजाहदात की वजह से उसको सफाई तो हासिल हो गई थी पाकी आती नहीं था जैसे कपड़े में अगर कोई पेशाब लग जाए पेशाब से धोए कोई नजीस चीज पेशाब है साफ तो हो जाएगा लेकिन पाक नहीं हुए ना पेशाब से आप धो दे साफ दे खत्म हो जाएगा दाग खत्म हो जाएगा वही ईमान बहुत बड़ी चीज ईमान इसके भी दर्जात है हमारा वलील ईमान दर्जात ईमान के भी दर्जात है اول درجہ یہ ہے اجراء الشہادتین علی اللسان، زبان پر شہادتیں کو جاری کرنا یہ ایمان کا پہلا درجہ ہے. جب آدمی مجاہدات کرتا ہے تو نور ایمان سے بھی اللہ نواز دیتا ہے، لیکن کچھ مجاہدے کی ضرورت ہے. مجاہدہ کیا؟ تقوی اللہ، ایمان کے ساتھ جو تقوی اختیار کرو گے اور فرائض واجبات کو ادا کرو گے، معاصی سے بچو گے، تو اللہ تعالیٰ اس نعمت سے بھی تم کو نواز دیں گے. بہرحال اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اولاً ایمان کی دولت سے نوازے اور اس پر برقرار رکھے. اللہم ثبت قدمی علی دینک، ہے کہ حدیث ہے، اے اللہ اپنے دین پر ہمارے دل کو ثابت قدم رکھیے. اللہم ثبت قلبی علی دینک، اللہم انی اسألک ایمانا لا یرتد، سوال کرتا ہوں اسے ارتداد نہ ہو. ہمارے بزرگ ڈرتے رہتے تھے، حضرت امام حنیفہ بھی عجیب و غریب کیفیت تھی، اتنا بڑا فقیہ، اپنے وقت کا فقیہ، کیا مجدد مستحد، اللہ کی طرف رجوع. ذرا سا کسی مسئلے میں کھٹک ہوئی، سمجھے کہ معلوم ہوتا ہے ہم سے کوئی خطا ہو رہی ہے، اور کھڑے کو استغفار کرنے لگے. اذا زلزلت والے تو مشہوری بیان ہی کرتا ہوں، امام نے پوچھا اذا زلزلت الارض زلزالہا، پوری آیت. شر دیکھو گے اس کو بھی، شر کرو گے تو وہ بھی دیکھو گے، اور خیر کرو گے وہ بھی دیکھو گے. امام صاحب تو چلے گئے حجرے میں اپنے، امام سرات، لیکن امام صاحب کھڑے ہو گئے داڑھی پکڑ کے، اے اللہ، اے وہ ذات جو ذرہ برابر نیکی کا بدلہ نیکی سے دے گا اور ذرہ برابر بدی کا بدلہ بدی سے دے گا. یہ کہتے ہیں اس عبد نعمان کو آگ سے بچا لیجیے، عبد النعمان کو آگ سے بچا لیجیے. کہتے رہے صبح ہو گئی، ہمارے حضرت فوراً پہ بات کرتے ہیں کہ ہم سب مقلد ہیں امام صاحب کے اقوال کے، کاش کہ ہم مقلد ہو جاتے احوال کے. امام صاحب کا یہ حال تھا. تو اب یہ لوگ اولیاء نہیں ہوں گے کیا؟ میں نے رسول لکھا ہے، رسول تابعین امام صاحب کو لکھا میں نے، جو اپنے کتاب اقوال صاحب. بہرحال ایمان کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جددوا ایمانکم بکلمۃ لا الہ الا اللہ، اپنے ایمان کی تکمیل، لا الہ الا اللہ. صحابہ کہتے تھے اجلس بنا نومنو کا لفظ مولانا بخاری شریف میں، اجلس بنا نومنو ساتھ، آؤ بیٹھو تھوڑی دیر ایمان تازہ کرے. ایمان کی تازگی بہت ضروری ہے، اسی کے لیے ہمارے تمام ائمہ اس کا تکرار کرتے تھے. تکرار بہت بڑی چیز. اللہ میں تعمیہ کہتے ہیں کہ اس وقت میں نہیں پڑھتا یہ ذکر ہوا ہے، تو اپنے بدن میں زور محسوس کرتا ہوں، سبھی نے پڑھا، ہم کو بھی پڑھنا ہے، آپ کو پڑھنا ہے، نبی کو بھی پڑھنا ہے. اللہ تعالیٰ ایمان کی دولت سے نوازے، جو ولایت کا پہلا دیرا ہے. بغیر اس کے تو کوئی بنیاد ہی نہیں ہے دین میں، بغیر ایمان کے کوئی بنیاد نہیں ہے. پہلی بنیاد ایمان، کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں سوا اللہ کے، کوئی معبود نہیں سوا اللہ کے، کوئی مقصود نہیں سوا اللہ کے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اللہ کی معبودیت پہ یقین دے، مقصودیت پہ یقین دے. جتنا یقین ہوگا ان کی معبودیت پر اتنی ہی ترقی کروں گا. ایمان ولایت چاہتا ہے، ہر آدمی چاہتا ہے کہ اللہ سے دوستی ہو جائے، اللہ کے ہم خاص بندے بن جائیں. پریشت ایمان، ایمان کو مضبوط کرو، لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں سوا اللہ. اور پھر اس کے بعد کیا ہے؟ الذین آمنوا وقالوا یتقون، تقوی اختیار کرو. تقوی تمام اعمال جو ناجائز ہیں، مشتبہ ہیں، قبائل ہیں، سغائر ہیں، ان سے بھی بچو، سب بچو گے. اللہ ہم سب کو اس کی توفیق دے. اب تھوڑا سا انہوں نے جو کہا اللہ جزا بعد میں کل سنا ہوگا، یہ ابھی سے اعمال دیا. اچھا لکھا مولانا، خبردار خبردار، تجمہ خود لکھ رہا ہے مولانا. بلا شبہ جو اولیاء اللہ ہے ان پر کوئی خوف نہیں، اور وہ رنجیدہ اور نہ وہ رنجیدہ ہوں گے. اللہ جب کچھ مجاہدہ دے گا تو مشاہدہ بھی کچھ کرائے گا, کام دے گا تو اجرت بھی دے گا. خود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بلا شبہ جو اولیاء اللہ ہے ان پر کوئی خوف نہیں اور نہ وہ رنجیدہ ہوں گے جو ایمان لائے اور تقوی اختیار کر دیتے. یہ کتنی مختصر سب بیان کر دیا اللہ کا بیان کیا ہے. یا اللہ ہم تو اسے راضی ہو جائیں, ہم آپ کے کلام کی تعریف کر رہے ہیں, نہ ہم سے راضی ہو جو ایمان لائے اور جو تقوی اختیار کر دیتے. ان کے لیے بشارت ہے دنیاوی زندگی میں اور آخرت میں اللہ کے کلمات میں کوئی تبدیلی, یہ بڑی کامیابی. کوئی تو یہ نہیں کہ ہم کہیں کچھ کریں کچھ, اللہ کہہ دیا کہ ان سب کو کوئی ٹھیک نہیں ہے, من کہا ہماری مجھے بدگواری کر لیں تو کہا گیا تبدیلی نہیں آئے گی, ہم جو کہتے ہیں وہی کریں گے, ہے نہیں. اور آخرت میں اللہ کے کلمات میں کوئی تبدیلی نہیں, یہ بڑی کامیابی. اس سے بڑھ کے کامیابی کیا ہوگی؟ لہم البشر فوز العظیم تک, یہی بڑی کامیابی. اب اولیاء اللہ نہ خوف زدہ ہوں گے نہ غمگین, اس کی تھوڑی سی تفسیر ہے. یہ تین آیات ہیں, ان میں اولیاء اللہ کی فضیلت اور ولایت کی حقیقت اللہ نے بیان فرمائی ان تینوں آیتوں میں, اور بتایا کہ اولیاء اللہ کے لیے دنیا میں اور آخرت میں بشارت ہے. اولیاء ولی کی جمع ہے, ولی دوست اور قریب کو کہتے ہیں. ولی معنی فرق, ولی معنی دوست ہے. اولیاء کون لوگ ہیں اس کے بارے میں فرمایا, جو لوگ ایمان لائے اور تقوی اختیار کیا, یہ لوگ اولیاء اللہ ہیں. دو ہی دو, ایمان لانا اور تقوی اختیار, اس کی خود تشریف فرما رہے ہیں. ایمان کے بغیر تو اللہ کا کوئی دوست ہو ہی نہیں سکتا, جو ہم تشریف کیا ہوئی. ایمان کے بغیر تو بنیادی چیز ایمان ہی ہے, تقوی بھی بات کر گیا ہے. پہلا ایمان, اگر کوئی آدمی آیا ایک مرتبہ اللہ آیا وہ اسی مر گیا, تقوی کو موقع ہی نہیں ملا, اولیاء اللہ میں سے ہوگا کہ نہیں؟ ایک صاحب آئے, انہوں نے کہا یا رسول اللہ اگر ہم شہید ہو جاتے کیا ملے گا ہم کو؟ نہیں, کہا اگر ہم قتل ہو جاتے کیا ملے گا؟ کہا شہید ہو گئے. فور گھوڑے پہ سوارے آگے بڑھے, گھوڑے کو ٹھوکر لگی, وہ گرا, وہ گئے سب ختم. فرمایا عمل ہو قلیل و اجر ہو کثیر. کچھ نہیں, ابھی تو کوئی عمل بھی نہیں کرنے پایا تھا, ایک نماز بھی نہیں پڑھنے پایا تھا, جنت میں پہنچ گیا. یہ اللہ کیا ہے, وہاں تو ارادے پر بھی اجر ملتا ہے مجھ سے. میں کہتا ہوں کبھی کہ کوئی ارادہ کر لے کہ ہم انجینئر بنیں گے, انجینئر ہو جائے گا, اور پانچ دس دن باقی تبھی سنا نہیں دیتے لوگ. اور اللہ کیا ہے, اگر تم نے نیت کیا کہ ہم تہجد پڑھیں گے, نہیں پڑھا ثواب ملے گا نہیں؟ صرف خدا کی ذات ہے جو نیت پر ثواب دیتی ہے. کوئی حکومت ایسی نہیں ہے جو نیت پر ہم کو کھانا دے دے, کپڑا دے دے, کچھ دے دے. اللہ کی ذات یہ ہے, سویا یہ نیت کہ ہم اٹھیں گے, اللہ تہجد ہم پڑھیں گے, ثواب ملے گا پورا پورا. اگر عمل کیا تو دوسرا ثواب, نیت کا ثواب, عمل کا ثواب, پھر لا متناہی اللہ تعالی اپنے رب کا ہم کو عاشق بنا دے, ہم کو اپنے رب کا عاشق. اس کے بارے میں فرمایا کہ جو لوگ ایمان لائے اور تقوی اختیار کیا, یہ لوگ اولیاء اللہ ہیں. ایمان کے بغیر تو اللہ کا کوئی دوست ہو ہی نہیں سکتا, اتنا سمجھنا چاہیے. اب ننگے دھڑے جو دل گالی دے رہا ہے اس کو تم کیسے ولی کہتے ہو؟ قرآن کے خلاف کہہ رہے ہو. نہیں نہیں بولتے, ہم لوگ بات ہی نہیں سنتے. کیسے مولویوں کا راستہ الگ, ہم لوگوں کا راستہ الگ. اب ہم کانپور اس راستے جا رہے ہیں, تم کو مولوی لوگ جس جاتے ہیں راستے سے کانپور, ہم نہیں جائیں گے. کہاں جاؤ گے؟ دوسری طرف بھٹک جاؤ گے؟ جاؤ گے پہنچ جاؤ گے. مولوی کلب کا راستہ یہ, اللہ ہم سب لوگوں کو صحیح راستے پہ چلائے. اللہم اہدنا وسددنا, اللہ ہم کو ہدایت دیجیے, درستگی دی ہے کہ نہیں؟ دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اللہم اہدنا وسددنا. اللہ ایمان کے بغیر کوئی اللہ کا دوست ہو ہی نہیں سکتا, خواہ کیسی ہی ریاضت کرے لیجیے, کیسی محنت مجاہدہ عبادت کرے, لیکن ایمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. اور عبادت کے نام پہ کوئی بھی عمل کرے قبول نہیں ہوگا. کافر مشرک اللہ کا مقرب اور مقبول بندہ اور اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا. کافر اور مشرک اللہ کا مقرب اور مقبول بندہ, بندہ تو ہے لیکن مقبول نہیں ہے. مقصد و نزول شریعہ, مولانا تھوڑی موافقات کی عبادت پڑھ رہا ہوں. مقصد و نزول شریعہ ان یکون العبد اختیاریا قبل ان یکون اضطراریا. شریعت کا نزول اس لیے ہوا ہے کہ بندے جو اللہ کے بندے باہر آ رہے ہیں, کافر مشرک سب اللہ کے بندے ہیں. اس شریعت اس لیے وہی ہے کہ یوں تو بندے ہیں ہی ہیں, اپنے اختیار سے وہ بندے بن جائیں اس پر دوزخ جانے کا مدار ہے جنت کا. خود اپنے اختیار سے بندے سب کافر کیا ہے, اللہ کے بندے نہیں سب بندے ہیں. لیکن نزول شریعت کا اس لیے ہوا ہے, کتاب اس سے نازل ہوئی ہے کہ بندے اعمال کر کے اشتراری جو بندے ہیں اختیاری بندے ہو جائیں, ایسی پر جنت ہے. بہت عمدہ بات, ہمارے حضرت بہت کرتے تھے اس بات پر, ہماری کافی میں لکھا ہوا ہے یہ. اسی وجہ کا ہمارا عبداللہ حسنی محمد حسنی نے کیا عجیب معاملہ ماشاء رسول اللہ صاحب کا کہ موافقات وغیرہ کے لیے آتے ہیں بیچ میں, تو وہ تو ہم لوگ کی زبان ہے, وہ جنت سوتے ہی تھے بھائی. یہ اور کہیں بھی موافقات وغیرہ کہیں نام بھی نہیں سنیے گا, چلے جائیے. اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں اہل ایمان کے درجات مختلف. مشرک اللہ کا مقرب اور مقبول بندہ اور اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا. اہل ایمان کے درجات مختلف ہیں. اب یہ اب ولایت کے درجات کو بیان کر رہے ہیں. شاید ایمان کی صفات کے کم و بیش ہونے اور ایمانی تقاضوں پر عمل کرنے میں عبادت تلاوت ذکر اللہ کی کیفیات اور کمیات کے اختلاف سے فرق مراتب تو ہو جاتا ہے. کوئی زیادہ عبادت کرتا ہے, ظاہر بات ہے کہ ایک فاسق آدمی ہے وہ بھی عبادت کرتا ہے نہیں کرتا ہے, وہ اولیاء اللہ جو عبادت دن رات کرتے ہیں ان کے برابر تھوڑی نہ ہو جائے گا. اور کون شخص کس درجے کا ولی ہے, بندے اس کے ظاہری حالات سے اندازہ لگا سکتے ہیں. جو اللہ سے جن کا تعلق ہے ان کی بات ہی کچھ اور ہے. اللہ سے ڈرتے ہیں, خوف زدہ رہتے ہیں, اللہ کی طاعت کو بجا لاتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں, تلاوت کرتے ہیں, ذکر کرتے ہیں, کسی کو ایذا نہیں پہنچاتے ہیں, ہے کہ نہیں؟ کیونکہ ہر ایک کا ظاہر و باطن کا صحیح علم اللہ ہی کو ہے, اسے فرق مراتب کا صحیح علم بھی ہم کو نہیں ملتا. کون کیا عمل کر رہا ہے بظاہر ایک آدمی کچھ نہیں. مجھے یاد آتا ہے کوئی شاہ کسی بزرگ کے یہاں گئے, امام شافعی یا امام محمد گئے, انہوں نے کہا سو رہا ہوں اور سونے کے بازو کے لوٹا پانی رکھ دیا. یہ بہت مشہور ہے بھائی ذہن ہمارا. ہاں وہ گئے تھے کہیں, امام شافعی کے یہاں گئے, امام شافعی کے یہاں گئے, کہا کہ ہم شاگرد بنے گے, شاگرد بنے ہو بھائی رب سو جا, نیچے رکھ دیا لوٹے میں پانی. پھر آ کے دیکھا وہ تھا کہ نہیں تحجد پڑھتا کہ نہیں, آئے دیکھا پانی اسی رکھا ہوا ہے, کہا ہم سے پڑھنے آئے ہو تحجد بھی نہیں پڑھا تم نے. کہا حضرت کیا, کہا یہ پانی رکھا ہوا ہے مسئلہ, تم وضو کر کے تحجد پڑھو گے تو تم کو پڑھاؤں گا, یہی ہے کچھ ایسے ہی ہے. تو انہوں نے کہا کہ حضرت ہم سوئی نہیں, ہم وضو کیا کرتے, اب تم لائے کچھ ہے تصور بھی نہیں ویسا تحجد وغیرہ کا, اب تو تصور ہم لوگوں کے درمیان میں بھی تصور بہت کمی ہے. مانا میں وظیفہ بدلاتا ہوں, میں کہہ دیتا بھائی تحجد پڑھ, کہتا بھی نہیں تم سے پڑھتا ہے, کچھ ہی پڑھ کے سو, دعا ہی پڑھو, کیونکہ ہم لوگ بیماری مار کو ایسے کچھ اٹھنا پڑنا زیادہ ہی کچھ ہو گیا ہے, ورنہ ہم تو بہت دیر 3 بجے ہم نے کہا تھا نہیں کچھ نہ کرو, دعا پڑھ کے سو رہے, رب بنا اتنا پھر دنیا سب آگے اس میں پڑھو تو یہ رات جو ہے کچھ تو بیداری میں گزر جائے. تو وہ کہا کہ ہم سو ہی نہیں تو وضو کیا کرتے, ہم رات بھر جاگتے ہیں اللہ کا ذکر کرتے رہے. ایسے ہمارے ائمہ تھے بچا جن کے ہم لوگ مقتدی ہیں. کیونکہ ہر ایک کے ظاہر و باطن کا صحیح علم اللہ تعالیٰ ہی کو ہے, اس لیے فرق مراتب کا صحیح علم کسی کو نہیں ہو سکتا, کون کس درجے کا لکھا ہے مثال اسی اقوال سلم میں. بعض ایسے مشائخ گزرے ہیں کہ رات بھر بیوی کے تکیے پہ ایک ساتھ سوئے اور رات بھر روتے رہے, بھیگ گئی تکیا, بیوی کی تک کوئی خبر نہیں دیا کہ میں رات بھر جاگ رہا تھا. اقوال سلم میں ایسے ایسے ہمارے اکابر ہوئے ہیں, بیوی کے یہاں سوئے ہوئے ہیں, ایک تکیے پہ ہیں, رات بھر روتے رہے لیکن بیوی کو اطلاع نہیں ہونے دیا کہ میں اللہ کے خوف سے رو رہا ہوں. اخفاء حال, اخفاء مال, اخفاء حال. چونکہ ہر ایک کے ظاہر و باطن کا صحیح علم اللہ تعالیٰ ہی کو ہے, اس لیے فرق مراتب کا صحیح علم ہی نہیں ہو سکتا کون کس درجے کا. فرائض اور واجبات کا انجام, اتباع سنت کا دھیان, نوافل کی کثرت, ذکر اللہ کی مشغولیت, صفت احسان, انتاب اللہ کا نگترا پہلم تگن ترا فین و عراق کا خوشحصول, خوشو و خدو, اخلاص, مقام اخلاق, محاسن افعال, ان سب چیزوں کے ذریعے حسب مرابط درجہ بلاحت حاصل ہوتا ہے. ذکر اللہ, اطاعت, فرما برداری, نسبت احسان, انتاب اللہ, اس طرح بات کو ہوئے کہ اللہ کو دیکھ رہے ہو. سب کا الگ الگ, سب کا الگ الگ, حسب مراتب درجہ بلا, اسی کا نام ولایت, جو ایمان لاتا ہے اور فرائض کو ادا کرتا ہے, کچھ تلاوت بھی کر لیتا ہے, ذکر بھی کرتا ہے, اللہ اس کو ولی بنا لیتا ہے, اپنا ولی بنا لیتا ہے, بنا دیتا ہے اپنا ولی, اللہ ہم سب لوگوں کو ولی بنا لے. دنیا سب چیز ہی ہے, جو ہونا ہو رہا ہوتا ہے, لیکن وہاں کا معاملہ اگر صحیح ہے تو بہترین نتیجہ ہے یہ. صحیح مسلم یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, الایمان بضعون و سبعین شعبہ و افضلہا قول لا الہ الا اللہ. صحیح مسلم کی روایت, اسلام کے اتنے شعبے ہیں اور افضل کا لا الہ الا اللہ, ایمان آ گئے نا. وہ ادنا ہے مات الرضا علی طریق, اور ادنا کوئی حدیث, پہلی مرتبہ میں نے لندن میں اسی پہ بیان کیا تھا اسی حدیث پر, ادنا اس کا کیا ہے, مات الرضا ہے, اللہ کو دور کرنا طریق سے, تیرا رشتہ ہٹا دو پیسے, ان میں بہت کمی ہے, اپنے لوگوں سے کمی, سب چیز دیکھتا ہوں. ایک جگہ گئے دعوت میں, بڑے آدمی ہیں, بڑے بڑے کیا ہے, کچھ نہیں سمجھتا. یہاں جہاں ہم لوگ بیٹھایا تھا, یہاں کینچی لائن لگی ہوئی تھی, اب کینچی اویلیبل نہیں تھی, ذرا یوں کرتا تو جھڑ جاتی. میں نے کہا یہ کیا کیا, یہ ماتۃ الرضا, وہ تو پیر کا ہے, یہ سر ہی لگا دیا تھا کینچی, خود سسدر ہو گیا, کہتا ہوں عالم ہے اتنا نادان. میں ڈان دیا, میں نے کہا کہ کیا کیا, سب کو تعجب ہو جائے گا نام لوگ, کیوں اس کا خیال نہیں, آداب المعاشرت کا خیال نہیں. اسے بیان کرنا تھا, دیکھیے آ بھی گیا, کل والی بات کر رہی, آداب المعاشرت. کئی گھنٹے سے میں بیٹھا تھا کہ جمعہ بیان, اس وقت بیان, یہ بیان, میں کہتا ہوں گھر چلے, مجھے پیشاب لگا ہوتا, میں پیشاب سے لفظ کہتا نہیں, فرش پر پیشاب ہو جاتا, دھوتے سب بھاگ آتے. نہیں, کل انہوں نے بہت تکلیف دیا ہم کو. میں کہتا ہوں جاؤ, وہ کہتا نہیں, اور یہ بات ہم کو کرنی, ارے میں پیشاب کرنے جا رہا ہوں, مسجد کے اندر بیٹھا ہوں, میں جب خود کہہ رہا ہوں, میں کبھی کہتا ہوں جاؤ, جب میں کہہ رہا ہوں جمعہ کا بیان, ایشور کا بیان, بیان اثر بعد بیان, کوئی یہ آداب المعاشرہ سب سننے میں بہت نہیں اثر ہوتا, اللہ ماشاء اللہ, بہت سخت تکلیف ہوئی. ایک ہی میں, ایک شکر میں کیا سکھا ہو جاتا ہے یہاں تک, ایک شکر میں. امات الرضا بل حیا شعبت ایمان, حیا جو ہے ایمان کا ایک شعبہ, میں نے لندن پہ اسی پہ بیان کیا, پڑھے حیا مفقود ہے یہاں, شرم, اسی وجہ سے تمام یہ گناہ ہیں سب حیا کے, حیا کے فوت ہونے کی وجہ سے. یہ اللہ, اللہ کو دور کرو, طریق سے اللہ کو دور کرو, کیلا کے چھلکا मेरा तकल्लुक बढ़ गए लोग पर फर्क हो गया। अरे भाई दौड़ेगा आदमी गिरेगा कि नहीं, गिर जाते हैं, हड्डी टूट जाती है, मर जाते हैं। ये नबी की तालीम, ये नबी ही की तालीम हो सकती है मुझे। ईमान लाओ अपने नबी पर, वो कोई बयान ही नहीं कर सकता इसको। फरमाते हैं अली ईमान बिदू सबून शोभगा अफजल हुआ अफजल, सबसे पाक कौन है? ला इलाहा इल्लल्लाह। वो अजनहा और सबसे कम दर्जे क्या है? रास्ते से मुझी चीजों को दूर कर, तकलीफ दे चीजों को। और तीसरी चीज क्या है? अल हया और शोभत, हया को बाकी रखो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले जा रहे थे, एक औरत अपने लड़के को नहला रही थी, औरत ही औरती थी, और वो शर्माता था लड़का, और वो उसको डांटती थी, ये डांटता था। हुजूर ने फरमाया नहीं डांटो नहीं, है बहुत अच्छी चीज है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी नंगे थे, ये बिल्कुल छोटे थे, तभी अपने लुंगी को ऊपर नहीं करते थे, पत्थर ढोने में है वाला दे हया। अरे हया और शोभत क्या हदीस है, ईमान को ताजा करने वाली। सत्तर से कुछ ईमान शोभे, उससे सबसे अफजल ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। यानी सच्चे एतकाद के साथ कलमे तैयबा पर ईमान लाना है, और उनमें सबसे कम दर्जे की बात यह है कि रास्ते से तकलीफ देने लाने चीज हटा दी जाए। और हया ईमान का एक शोभा है, इसमें ईमान के सत्तर से कुछ ऊपर शोभे बताए हैं, जिनमें अदना शोभा बताया कि रास्ते से तकलीफ देने वाली चीज को हटा दी जाए, इस तरीके से या बाकी तरीके से, वो आला शोभा है। ये तो आला है, हुजूर फरमा रहे हैं ये अदना शोभा ये कि तेरा ये हटा दो, और आला शोभा उसी का क्या है जो तरीक में जो उसके वसाविस आ रहे हैं, ख्याल शकूक पर रहे हैं, उसको दूर करना, ये तरीका आला दर्जा है। ठीक है ना, मैंने जो इस्तेमाल किया है। और खुसूसी था हया को ईमान के शोर में शुमार फरमाया है, हर वो अमल जो ईमान के तकाजों के माफिक हो और अल्लाह की रजा के लिए, वो सब कुछ खुदाबंदी का जरिया है और रजा इलाही का जरिया है। और ये अल्लाह की तारीफ में जो अल्लज़ीन आमनु फरमाया, ये ईमान के तमाम तकाजों को शामिल है। फराए से लेकर मुस्तहबात जो भी करने के काम है, वह सब अल्लाह का कुर्ब हासिल करने के तकाजे हैं, जिनका तालुक उन आमाल से है जिनके इर्तिकाब करने से मना। यानी जो चीजें बुरी हैं उनसे बचो और ताआत को बजा लाओ। इसको वकानी तकून में बयान फरमाया, हराम ये समझ है ना, मुस्तहबात है जो भी करने के काम है, वह सब अल्लाह के कुर्ब हासिल करने के जरिए है। ये तो ईमान के उन तकाजों का जिक्र हुआ जिन पर अमल करना है। दो चीजें, अमल करना और अमल को छोड़ना। अमल करना ये सब है, जो इनके अलावा दूसरे तकाले भी हैं जिनका ताल्लुक उन आमाल से है जिनके इर्तिकाब करने से मना फरमाया है। उसको वो कानून ये तकून में बयान फरमाया, हराम से लेकर मकरूह तंजीह तक जो आमाल तर्क करने के हैं उनसे बचना भी रज़ा इलाही का जरिया है। दो चीजें हुई, और ये भी इबादत है। एक हदीस में आए इत्तकिल्लाह तकुन आबदना, महारिम से इत्तकिल महारिम, महारिम से अपने को बचाओ तो सबसे बड़े आबिद हो जाओगे। महारिम से बचाए नमाज वो नहीं कर रहे हैं, हदीस है, महारिम जो हराम चीजें उनसे अपने को बचाओ तो अल्लाह के ऐसा करने से तू दूसरों से बढ़कर इबादत गुजार हो जाएगा। मीका शरीफ में हदीस है, जो शख्स मामूरात पर अमल करता रहे और मुंजिया से और मनहिया से बचता रहे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों का इत्तबा का एहतराम करते रहे, वो अल्लाह का महबूब हो जाएगा। बारह यह हदीस है। फिर कभी इतना जितना हजरत बहुत बयान करते थे, इस पर बकदे जरूरत मैंने भी बयान कर दिया, इससे ज्यादा बयान की जरूरत भी नहीं। अल्लाह ताला हम सब लोगों को दर्जात वलायत हासिल करने का जज्बा पैदा फरमाए। जो वलायत का दर्जा, नबूवत तो नहीं मिलेगी, वह दर्जे की भी नहीं मिलेगी, लेकिन वलायत का बाब खुला हुआ है, कोई बंद करने वाला उसका नहीं। कितने यहाँ के शरीर लो चाहे बंद करें, नहीं बंद करेंगे। अल्लाह ताला हम लोगों के लिए इंशाअल्लाह जन्नत के दरवाजे खुले हुए हैं, तुम्हारे लिए दोजख के दरवाजे खुले हुए हैं। कितना जुल्म करोगे, कितना सितम करोगे, अल्लाह हम सब लोग इन बातों को अमल की तरफ, अल्लाह हम सबको औलिया अल्लाह में से बनाए। अल्लाह हम सबको औलिया अल्लाह के जो अमाल हैं उनको इख्तियार करने जो मनाही है उसे बचने की तौफीक में रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ بِحُرْمَةِ سَيِّدِ النَّبِيِّ الْكَرِيمِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ